Temmuz başı olsunun da elde çiçek bekler. Sensiz geçen her gün için kapıma çelenk gönder. Kağır bu adamı yere devirdi, kulaklarım sığır. Hoş sesinle bana bağır, hafiflesin yüküm ağır. Gözüm ağladıkça gamzelerim gülmemekte. Ruhum yıpranmadıkça kalemim hareket etmemekte. Nefeste inşa ettiğim sözüm kulaklarına borçtur. Şeytan güvendiklerimi gömdü, lan ne iştir. Ne olur üzme kendini, güneş habercisi geceler. Zorlasam da çıkmamakta hızlı ama kolay heceler. Hiç bilmediğim bir yerde en çok bildiklerim neyim. Onları silmek isteyenlere karşı muharebelerdeyim. Benim bir kitaptır arkadaşım, muhabbeti yarım kalır. Zaman sanığım olsa şimdi idam ederim, adı kalır. Senden korkum olmasa kurşun kafama, ellerim hediye alır. Anlaman zor ya neyse, ahım gider vahım kalır. Kötü insanları tanıma senesi, can çekişmekte adımın beş hanesi. Yaşamdan soğumamın çoktur bahanesi. Günden güne yırtılmakta kalbimin 12 perdesi. Korkutur cesaretimi iradesizlik sillesi. Bak dayandım olmadı, çek silahımı vur. Elim belime varmıyor, affet. Bugünüme kustum var. Dostum canıma mı kastın var? Kim hekimse hakimim olsun. Tek duvara tek kafa depremim olsun. Sus yaralama şansım var. Sago kaç firara hakkın var. Bak dayandım olmadı, çek silahımı vur. Elim belime varmıyor, affet. Bugünüme kustum var. Dostum canıma mı kastın var? Kim hekimse hakimim olsun. Tek duvara tek kafa depremim olsun. Sus yaralama şansım var. Sago kaç firara hakkın var. Benim gerçekliğimin ölümsüzlüğü yaşatmakta hüznümü. Kendimi kendime hediye ederek kutladım son doğum günümü. İnanmasan da geçer sayılı zaman. Nöbet vaktin dolacak aslan. Sabrın tadı ki acı da olsa tatlıdır ya meyvan. Bakacağım tek yönünüm, doğru rotayı izler gözüm. Rüzgara emanet sözüm, hasretlerle yandı gönlüm. Yalnızlığım kalbime zulüm, korkutmakta her an ölüm. Ben bir pembe diziyim her günüm, bir bölüm. Dişlerimden gardiyanlar, hislerimden çağlayanlar. Kirlerimden bataklıklar, kemiklerimden korkuluklar. Parmaklarımdan sivri bıçaklar yaratıp savundum kalemi. Sırrı açmak cinayetti, bir kül altın sükunetti. Topraklar aramdaki mesafe kadar, hayat değil uzun. Adiler yoluma tuzak kursun, geri teper her efsun. Yunus'un gözleri kara bulutlarla dolsun. Yok elimde sabırdan öte bir kuzun Yunus'um. Bak dayandım olmadı, çek silahımı vur. Elim belime varmıyor, affet. Bugünüme kusrum var. Dostum canıma mı kastın var? Kim hekimse hakimim olsun. Tek duvara tek kafa depremim olsun. Sus yaralama şansım var. Sago kaç firara.